Book 2 67 67 67 Damair al-Milkiya 2 Omastavad asesõnad 2 Omastavad asesõnad 2 Al-Nazzara Prillid Prillid Laqad nisiya nazzaratuhu Ta unustas oma prillid Ta unustas oma prillid Aina taraka nazzaratuhu ya tura Kuhu ta siis oma prillid jättis Kuhu ta siis oma prillid jättis Al-sa'a Kell Kell Al-sa'a aatila. Ta kell on katki. Ta kell on katki. Al-sa'a muallaka ala al-ha'it. Kell ripub seinal. Kell ripub seinal. Jawaz al-safar. Pass. Pass. Laqad faqada jawaz safaruhu. Ta kaotas enda passi. Ta kaotas enda passi. Aina tarak jawaz safaruhu ya tura? Kuhu ta siis enda passi jättis? Kuhu ta siis enda passi jättis? Hum. Hun. Al-khas bihum. Bihin. Nad nende. Nad nende. La yastati'a al-atfal an yujidu walidayhim. Need lapsed ei leia endi vanemaid. Need lapsed ei leia endi vanemaid. Lakin ha hum al-walidan qadimun hunak. Aga sealt nende vanemad tulevadki. Aga sealt nende vanemad tulevadki. Entum, kum, al-khas bikum. Teie, teie. Teie, teie. Keifa kanat rihlat hadratukum, Sayyid Miller? Kuidas teie reis oli, härra Müller? Kuidas teie reis oli, härra Müller? Aina zawjat hadratukum, Sayyid Miller? Kus on teie naine, härra Müller? Kus on teie naine, härra Müller? Enti, ka, hadrataki, al-khas biki. Teie, teie. Teie, teie. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Kuidas teie reis oli proua Schmidt? Kuidas teie reis oli proua Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Kus on teie mees proua Schmidt? Kus on teie mees proua Schmidt?